TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u liczy na nowego prezydenta. Ma nadzieję, że Karol Nawrocki pomoże poprawić relacje z Waszyngtonem i Budapesztem. Dzisiaj lotu w kosmos nie będzie. Start misji z Polakiem na pokładzie przełożono na środę. W Holandii powstały samozwańcze antyimigranckie patrole pilnujące granicy. Karol Nawrocki w roli prezydenta Polski może pomóc w poprawie relacji Warszawy z administracją Donalda Trumpa i węgierskim premierem Viktorem Orbanem, ocenił w rozmowie z portalem Politico szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zapewniał, że pomimo przegranej związanego z rządem kandydata w wyborach prezydenckich, Polska nie wycofa wsparcia udzielanego Ukrainie, a wynik nie wpłynie negatywnie na rosnącą rolę Warszawy w Unii Europejskiej. Minister Sikorski stwierdził, że chociaż prezydentura pozostaje w rękach opozycji, to możliwe jest porozumienie ponad podziałami w kluczowych kwestiach geopolitycznych. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci dzisiaj w kosmos. Start misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną został przełożony na środę. Powiedziała nam o tym obecna na przylądku Canaveral na Florydzie Magdalena Frańczak z Polskiej Agencji Kosmicznej. Najnowsze prognozy pogodowe tutaj na przylądku Canaveral są niesprzyjające, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. W związku z tym podjęto decyzję o tym, aby start misji Axiom-4 przesunąć o jeden dzień, czyli na 11 czerwca na godzinę 8 rano tutejszego czasu, czyli godzinę 14 czasu polskiego. To trzecia zmiana terminu rozpoczęcia misji. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja. Później przełożono go na 8 czerwca, następnie na 10. Teraz czekamy na środę. Astronauci mają spędzić na stacji 14 dni. Misja AX-4 to czwarta komercyjna załogowa wyprawa Axiom Space. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. To nie rada drużyny była inicjatorem zmiany kapitana kadry narodowej, podał w opublikowanym późnym wieczorem komunikacie PZPN. Związek zaprzeczył tym samym informacjom, które pojawiały się na ten temat w mediach. Jak podano, nie doszło do spotkania selekcjonera z radą zespołu, a decyzja została podjęta wyłącznie przez szkoleniowca. Nowy kapitan reprezentacji Polski, Piotr Zieliński, nie chce komentować współpracy z Robertem Lewandowskim ani powodów zmiany na stanowisku kapitana drużyny. Na wczorajszej konferencji prasowej z selekcjonerem Michałem Probierzem nie wykluczył możliwości rozmowy z Robertem po meczu w Helsinkach. Jeżeli do takiego spotkania czy rozmowy ma dojść, to jak najbardziej jestem na to otwarty. Ale wiemy doskonale, że jutro jest bardzo ważny mecz i jeżeli do takiej rozmowy ma dojść, to oczywiście po tym spotkaniu. Nowy kapitan reprezentacji powiedział, że najważniejszy teraz jest mecz z Finami i dobre przygotowanie się do niego, a mecz zostanie rozegrany dzisiaj o 20:45. Przypomnijmy, selekcjoner w niedzielę wieczorem zadzwonił do Roberta Lewandowskiego i zakomunikował mu, że traci on opaskę kapitana kadry. W efekcie Lewandowski zapowiedział, że nie zagra w reprezentacji, dopóki trenerem jest Probierz. Holendrzy z miejscowości Ter Apel przy granicy z Niemcami wprowadzili samozwańcze patrole, aby powstrzymać azylantów nielegalnie wjeżdżających do kraju. Policja określiła działania mieszkańców jako nielegalne, ale lider prawicowej partii wolności, Geert Wilders, uznał to za fantastyczną inicjatywę. Kilkunastu mężczyzn w odblaskowych kamizelkach i z latarkami dwa wieczory z rzędu kontrolowało samochody wjeżdżające do Holandii. Szukali w nich azylantów nielegalnie przekraczających granicę. Rząd nie robi nic, aby ich powstrzymać. Władze powinny zamknąć granice i zadbać o swoje społeczeństwo, mówił telewizji RTV Nord, jeden z uczestników akcji. Policja sprawdziła dokumenty mieszkańców, uznając ich działania za niekaralne. W miejscowości Ter Apel, która liczy 10 tysięcy mieszkańców, mieści się jeden z największych ośrodków recepcyjnych dla imigrantów. Mieszka w nim 2000 osób starających się o azyl. Mieszkańcy od lat skarżą się na ich zachowanie, zastraszanie, wandalizm, śmiecenie, kradzieże i hałas. Polityka migracyjna, z której powodu w zeszłym tygodniu rozpadł się rząd, stała się głównym tematem kampanii wyborczej. Lider skrajnej prawicy Geert Wilders już zapowiedział wzięcie udziału w kontrolach obywatelskich na granicy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na wschodzie i na północnym zachodzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 4 do 6. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 14-17 stopni na północy do 20-23 na południu. Autopromocja. Włącz trójkę i rób, co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób, co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób, co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem. Chwilę temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia, więc jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Pierwsza od lat rapowa audycja w Trójce. Jej dzisiejszą odsłonę realizuje Beata Wolska, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I kiedy jechałem tu dziś do Państwa, dowiedziałem się po drodze, że nie żyje Sly Stone. Człowiek, który kładł podwaliny pod rap nie tylko w formie utworów, które samplowali po wielokroć hip-hopowi producenci, ale również jeśli chodzi o świadomość rasową, integrację rasową, świadomość narkotykową i pisanie tekstów, które w większości były bardzo społecznie zaangażowane, a jednocześnie brzmiały wszystkie jak hity. No i nie mam niestety na podorędziu żadnego z jego utworów, ale jako że Sly bardzo sobie cenił różne doczesne przyjemności, jestem przekonany, że polubiłby ten numer. Wow. I'm on my way. Wow. Wow. Shorty sent the bat symbol. Had the dip, got in the whip, lit a black. I'm on my way to make the cat whistle. GPS saying 33. I might make it there in 23. Ricky Bobby heard of me. Certainly impressed with nudes I was sent. Mosquito scent on my wrist, chest and neck. My deck got sweats to give her easy access. She waiting on the kid texting from a mattress, saying the cat wet, hurry up. Stops the gas, roll the window down. Premium 30 bucks. Found parking, really got there in 29. Whole month she been telling me I'm on her mind. Hello. I knocked on the door, she opened with her knockers out. Got top, didn't eat it, had the cotton mouth. She sucked penis like she survived famine. Top tier eater, independent, single parent. So I was told, she like it rough, grabbed her by the throat. Now she pulling off the rest of my clothes. I was harder than calculus. Her pussy tight, had to go slow. Before she say ouch and shit, I look left, see a pair size 11 Air Maxes by the dresser. Her expression like don't sweat it, just get over it, I play it off. Back of my head still thinking, oh no, here we go again. Said fuck it, kept stroking it over and over. Then my heart froze, I heard the door opening. She jumped up, start whispering, throwing me my shit. Grabbed the robe, now she covering the tits again. She pointing out the window like I'm Eric Sermon. She don't know I'm John Wick, just the Spanish version. Got dressed, why this bitch looking frightened now? She on some, hey boo, I'm in the bathroom, I be right out. He come barging in, probably smell sex. I'm standing in the closet, my hand on the tech. Whoa. Now he yelling, heard the bitch getting slapped. I kicked the door open, door hit him in the back. He spun around fast, drew blood with the steak knife. Looking like a UFC dude in the cage fight. Now we about to find out if my aim right. Thinking of myself, it was supposed to be a great night. Let me drive for night. Kraj Time Apple i 30 Minute Drive for a Nut z jego najnowszej płyty. Już nawet niepoliczalna jest chyba liczba krążków w dyskografii tego człowieka. To jest raper związany gdzieś z tym takim klasycystycznym, współczesnym podejściem do tego, żeby wziąć stary sample, ale zarapować na nim jak najbardziej aktualnie. Współpracował z DJ-em Maxem, z Apollo Brownem, środowiskiem Griseldy, a jego kolumbijskie korzenie słychać w tym, że często, chociaż chyba nie w tym numerze, rapuje w spangliszu, czyli łączy hiszpański z angielskim. No i Jaguaron Palisade Trójka to jest zakończenie trylogii jego krążków pod tym tytułem, jak sam pisze, wykutej w mgle pamięci i zimnej stali. Nie o tym, gdzie się zmierza, ale o tym, co się zostawia po drodze. I o tym bardzo często jest rap. No more Mr. Nice Guy. You understand what I'm saying? All the funny shit is over. No more games. No more laughter. No more smoking weed. No more kicking it. None of that, nigga. You understand what I'm saying? I'ma tell you why though. Look, I be having conversations with myself. Highest form of narcissism, cause I really love myself. Ain't putting on nobody else, cause I'm only gonna plug myself. Caught you knocking on my window like, cuz, get some help. Straight jackets, duct tape. You niggas like Drake with the duck face. Had a hand wrapped, the girlfriend's trying to fuck me. Somehow I wouldn't always get loose and end up a little lucky. Could've wrapped my show while I'm on the other side of the country. Motherfucker, I'm getting money. Euros, yens, bins, bring her and her friends. I'm in them Cartier lens. You might need me as a plus one, cause it's hard to get in. I remember being kids when we was hopping the fence. Reading the King magazine with Buffy, the body was thick. It wasn't a far-fetched type of bitches hopping my dick. It's quality control, you can't confuse chocolate with shit. Ain't have a friend to make an offer when niggas' pockets was slim. You see the thing about the old days, in the old days. Put the coke in the tube with the Colgate. Stood there with a bold face. Arms full, Cartier frames, looking like Bodie James. It's no coincidence how it turned out, it chose fate. I'm talking Clico from the back, that's a cold case. You flow late, shit remind me of 08, cypher we build. Security guard with me, license to kill, this shit real. I'm Ant-Man off the glass with the windmill, whipping the dirt. Porsche truck, same color as Kirby, did him dirty. Chris and Snoop, I arrived early, Big Lord. With myself, highest form of narcissism, cause I really love myself. Ain't putting on nobody else, cause I'm only gonna plug myself. Caught you knocking on my window like, cuz, get some help. Anesthesia, holy water with the blood of Jesus. Niggas need it, whatever you believe in, we fighting out demons. No war without casualty, niggas die on the battlefield, actually. I took the English language, turned shit to a masterpiece. I see you niggas on Twitter, please stop at me. Block a fella record so you can battle that like Cassidy. This shit tragic. I'm sure you know your favorite rapper trash to me. Unless the nigga Big Lordy, he get a pass for me. Basically, I'm trying to say, fuck you niggas, man. That's it. Don't shake my hand no more when you see me, nigga. You understand what I'm saying? Just walk past, nigga. Yeah, Lordy. St. James i Uncle John w utworze Myself. St. James to jest producent i DJ pomieszkujący w Nowym Jorku i w Londynie. I mimo, że szerszym gronom słuchaczy dał się poznać dopiero w zeszłym roku, wydaje mi się może 2 lata temu, to w swoim fachu ponoć wprawia się od ponad 20 lat i to słychać. Te jego rzeczy są bardzo ciekawe. Tu z raperem z Waszyngtonu, którego ksywka brzmi Uncle John, ale nie pochodzi od wuja Johna, ale od tego starożytnego egipskiego symbolu Ankh, który oznacza życie. A skoro życie, to i czasami problemy. Jeff Hardy, Newport Lord. Yeah. Bitch, I collect calls. message after the tone, homie, press for. I'm who you gotta place your bets on. The circle legends and veterans, I don't stress, y'all. Bitches in my DMs want me to have sex raw. Bump a ketamine, a couple shots of Espolon. 1007 news, never put me next to dudes. Could peep the motion, if I don't, I won't connect with you. Committed petty crimes just to get by. Why you only read the contract with your left eye? So go ahead and tell them, send your best guy. They missed the headshot, so better luck next time. My apartment full of collector's items. Vintage leathers and plenty of Ralph Lauren attire. Bending fire, walking on water with older folks. Trying to retire at 40 out in Boca Raton. For now I'm locally respected but globally known. Fucking bitches off of coke who think they fucking Post Malone. You know the global exchange. Been telling y'all I ain't a rapper, I'm a mogul with chains. I be at the Aster Club, bro, we ain't smoking the same. You getting tested as a man when there ain't no one to blame. These Novocaine doses won't correct the broken clock. Waterboard your forehead until you hope it stops. The face gorgeous, yo, it open locks. Mr. Golden Goose, I really used to hold the dopest socks. These shoelaces cost two aces. In every state abusing bills with the blue faces. They growing old strains with a new fragrance. When I dab my homies, tell them be safe but move dangerous. I'm saying that's how it be though, huh. Yeah. Was often treated like the problem child. We run the city, buck 50s, make it hard to smile. They love to treat me like the problem child. So go and ask your favorite rapper where he got his style. Was often treated like the problem child. Come fuck with me, money longer than a quarter mile. They love to treat me like the problem child. Still get that love out where I'm from like I've been gone a while. Yeah. Uptown shit, you know the deal. Little brother, marijuana? Really? Lord Sko i Problem Child z jego debiutanckiego albumu PIF. To jest trzeci jego krążek, bo dwa pierwsze były mixtape'ami i do niedawna jeszcze to był zupełnie nieznany nowojorski raper z Washington Heights. I na jego bardzo takie wczesne nagrania zwrócił mi uwagę Włody z Molesty, który jest jednym z nielicznych raperów, to do was koledzy raperzy, którzy czasami mi przysyłają jakieś swoje odkrycia. Wtedy to było jakieś kilka tysięcy odsłuchów na YouTubie czy na Spotify'u. A dzisiaj to już jest album, na którym gościnnie pojawia się Currency, Grand Puba, Del the Funky Homies Sapien. Duża może kariera przed człowiekiem, który, jak sam się śmieje, w jednym z wersów z tego numeru przypomina trochę innego, dużo bardziej znanego rapera. A mail do mojej audycji to jest zbiórka pisane bez polskich znaków @polskieradio.pl, a telefon do audycji to są 2 2 i 7 3, a teraz Cool Cat. Tu me conoces. Always knew I was special, shit in a bustelo. I celebrate piss prosecco by my bitch stilettos. Get the queso, some secret stuff y yo lo remezclo. Wallet on Gettysburg and stay full of muertos. I don't care who get on the track either, fuck collabing. Your work garbage, the smoke it hit it, then nothing happened. Below average, my rise gone in speculation. Got him waiting, I'm coming with them revelations. I kept snow on me like a Malamute for Snaggletooth. Tell him thanks for shopping and I'm sad for you. Sorry. Only briefly cause ain't nobody sad for me. Half my heart crashed the Jeep, left me with a bag of D. Had to sink or swim, I grew gills, bitch. I went and hit my first lick but didn't feel rich. I know the most that's not relatable. I crave Franklin's to make bank statements, I'm insatiable. Wow. We move major, hell yeah. Pulling up, hopping out the scraper, hell yeah. Looking at your bitch, I might take a hell yeah. Kicking mad flavor, count paper right now, never later, yeah. We move major, hell yeah. Pulling up, hopping out the scraper, hell yeah. Looking at your bitch, I might take a hell yeah. Kicking mad flavor, count paper right now, never later, yeah. Before I learn to walk, I hit a somersault. Beneath the floorboards, I had a double vault. Niggas speaking cold, we got the mumble talk. My Cuban link chain look like a thunderbolt. The slave man is here, I got better game. Bitches scream at last like Etta James. Louis V sunglass with the leather frames. Still rockin' ski masks that'll never change. My front pocket swollen, all rhymes golden. The fifth that I'm holding, blow your mind wide open. My cashmere sweater hand woven, range whipping, Land Rover on the pitcher's mound just like Nolan. Booty shaking club, we threw bills, bitch. Only thing we knew was how to keep it real, shit. I keep it all concealed till it's revealed, shit. Cock it back right between your eyes, you won't feel shit. We move major, hell yeah. Ooh, pulling up, hopping out the scraper, hell yeah. Looking at your bitch, I might take a hell yeah. Kicking man flavor, count paper right now, never later, yeah. We move major, hell yeah. Pulling up, hopping out the scraper, hell yeah. Looking at your bitch, I might take a hell yeah. Kicking man flavor, count paper right now, never later, yeah. Cool Cat, a tu gościnnie jeszcze Crime Apple i Mondo Slate w utworze Hell Yeah. Tutaj było słychać, że Crime Apple lubi łączyć hiszpański język z angielskim. I słychać też było polski sample z zespołu BEM, Dlaczego nas tu nie ma, którzy tacy bardziej zaprawieni w bojach słuchacze polskiego rapu mogą kojarzyć z utworu WWO z drugiej płyty Krew, Ziemi, Sól. A tutaj wziął ten sam sample na warsztat producent z Kolonii z Niemiec, a my pociągniemy dalej tą niteczkę polską. Aj, aj, oj, oj. Aj, aj, oj, oj. Aj, aj, oj, oj. Aj, aj, oj, oj. Zawsze ukrytą ma agendę. Nie ma stylu jak gra bęben. Nie zrobi, a podrobi. Nie mów, że nie wiesz, o co chodzi. Z niestworzonych opowieści rządzi na mieście. Pierwszy w ziarnie pierdoli. Pierwszy na policję dzwoni. Wyolbrzymia na swój temat. Podlizuje się i ściemnia. Analizuje, jak rozegrać. Fake. Się za każdego może przebrać. Fake. Ciągle naiwnej szuka duszy. Fake. Nawija makaron na uszy. Fake. W każdym klimacie występuje. Fake. Nie chcę znać, podziękuję. Krak i gościnnie DJ Caps w utworze Fake, który poleciał tutaj po raz pierwszy w historii. Pstykrak to jest wspólny projekt wrocławskiego producenta i DJ-a Pstyka i trójmiejskiego rapera i producenta Raka Raczej. W 2023 roku wyszła ich pierwsza wspólna taśma Koszmarna wizja pamięci milionów, a już niedługo swoją premierę będzie miał album To przerażające, ale prawdziwe. 41 utworów składających się na ten konceptualny krążek, A ja pozwoliłem sobie wyciąć jeden z nich, wyrwać tę krótką definicję słowa fake, co się poniekąd wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Kosim z zespołu JWP, o tym, że rap i hip-hop bardzo lubi odmieniać prawdziwość przez różne przypadki i fake jest antytezą tej prawdziwości. A drugi wątek, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu z Marcinem, wybrzmi w tym numerze. Ale nie kalendarz, bo nie nawijam od święta jak zwierzęta. Nawijam od rzeczy, powiesz, rap rzecz święta. No to jesteś łapserdak, pogawędka jak wędka. Niepotrzebna jest przynęta i pania to mój deptak. Ciągle sobie tam dreptam, śluniu to włóczęga. Do domu nie uczęszcza, młody cieśla nie struka już dżepeta. Bo się skończył heban, 5 złotych bierz pan i spieprzaj. A ten żebrak to jest mesjasz, sępy zjadają żebra, bo bogowie pragną mięcha. Spacer po głowie robi minus na gejsza, gęsia, skórka jest nie do przejścia. Tu gówno leci na osiedla, jak gęsta mela, gangsta melasz. Szklane getta mają dzisiaj peklarz z nieba. Sypie się w getta, hulaj dusza, puste piekła. Tam gdzie diabeł, ogonkiem merda, wystawiamy dziś jasełka. Hej kolendra, w planie pepasterka. Otwierasz ferda, z niego kapi łezka. Odchłaj na mnie zerka, ona na mnie nie poczeka. A ja leżę na ulicy tak jak zebra. Leje na mnie jak zebra, pali się styrta, czeka taksóweczka. Psiarskie się bawią w berka jak zagierka. Taka miejska gierka, pieska krew niebieska. Duża wiatru zwiędła, krwawią drzewa i się pocą nieba. Kiedy płacze gleba, popisz pół kilo sera. Ona słucha bardziej Brenta niż Weekenda. Nie jest wybrętna, kiedy szuka piękna bestia. Moja głębia bezdna, białe kruki na czarnych gałęziach. Przecinamy wstęgi, przyciągamy liny i weekendy. Wydłużamy doby, wyrywamy rzepy, tak jak zęby do rzeczy. Dobry myć. Mam pancer fałsz, puta sok, czyli lekki rausz. Dobry palet, tak jak pina pałsz. I nawijam farsz, co mi szpinaś dał. I know how to rap i to nie how to rap. Pełna kultur wak, patolog skład. Kiedy palę rap, jestem Mordechaj. Messerschmitt, Frankenstein, twoja szmata się... Ten utwór nazywał się Ja Pergole, a... Kto był jego autorem, trudno mi do końca stwierdzić. Na SoundCloudzie jest napisana grupa szeroko rozstawiona, gdzie indziej Bal Anonim, a dostałem go na maila, gdzie ogłosiłem taką odezwę, żeby przysyłać mi różne rzeczy, co bardzo dobrze się wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy z Marcinem, o tym, że rap realizuje się często wręcz poza studiem, poza obiegiem fonograficznym, poza jakąkolwiek branżą muzyczną, tam gdzie ludzie wykorzystują ten język ekspresji i formę wypowiedzi, żeby się wygadać. W zeszłym tygodniu poleciał utwór człowieka, który nagrał w życiu ten jeden konkretny utwór. Ten akurat człowiek więcej ich nagrał, ale... Jest nawet trudno to nazwać undergroundem, bo dzisiejszy underground to często są postaci i zespoły, które mają miliony wyświetleń i sprzedają dosyć duże sale koncertowe, ale cały czas rap daje możliwość wypowiedzenia się każdemu i tutaj usłyszałem coś ciekawego, więc podzieliłem się tym z Państwem. A teraz wracamy do rzeczy już fonograficznie wydanych. Yo, check, check. Isoka, JWP, Jetlax. Filip Kalinowski, zbiórka z podwórka. Check, sprawdzaj to. Yo, Isoka. Jump shot the beatbox. I'm not for the back and forth. It's a last resort, so tone it down. Rap-a-port. Drug pushing, me fun crushing, bum rushing. Coolest motherfucker like Julius at the Ruck. You can spot the out of towners or the college kids with names like Mark and Vic. Give up all your shit. Was so touch and go, cutthroat like All over what you do or don't know. Can't condone the violence. I'm not so malicious. I'm just painting pictures, trying to show conditions. When you're broke, the mind goes a mile a minute. Only takes so much before you find your limit. Never bit hands from witness stands. Sometimes it's perfect timing when you miss your chance. Hey y'all, we in the place, bullets by the case. Pistola on the waist, give me space. Before I load up, get in shape, train for war, set a date. Move on, you get you spun, one on one with a shell case. Base for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. We got bass for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. I had hunger pains in my stomach. It was days, never sunny. Walk through hurricanes and flurries. Get popped in your skelly. Around the way for a pound of haze. Stabbed in your back for that Monterey. Niggas look out of place, alien syndrome. Watch when the pigs roll. Smell them in the four Taurus, New York zip code. Niggas know the risks and angles. The judge will make you disappear. Chris Angel as soon as they arraign you. 100 grams on the kits and say, brother play with Knicks like Bernard King. Watch for shark's teeth. I had the Barclays in 9-3. Helicopters over the crime scene. Forensic files, CSI team. A page for my diary. It's like a Scorsese flick. No Dick Tracy or Warren Beatty shit. Orange Avius, looking dangerous. Plastic cups filled with Jameson. A dark cardi, shootouts in a block party. We ain't hear it cause of all the We in the place, bullets by the case. Pistola on the waist, give me space. Before I load up, get in shape. Train for war, set a date. Move on, you get you spun. One on one with a shell case. Base for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. We got bass for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. Things slipped, the link was hardly everywhere we're supposed to be. Hopping fences to bring home some groceries. Can't blame music for what the hunger did. When there's nothing on the table, in the cabinet or fridge. Since you were born, try to get you in a uniform. Green or orange, just heed the warning. Tried to lay low, but there were crazy ones. One last time, I was famous for it. Lived it for a minute, got outrageous stories. The kind of neighbors that don't say good morning. Whether sinner or saint, you say a prayer for them. They're just trying to survive through these major storms. Who knows the woes we've seen? It's a reason we couldn't keep our noses clean. It's dogs barking, just showing teeth. But hold up, sometimes be slow to speak. We in the place, bullets by the case. Pistola on the waist, give me space. Before I load up, get in shape. Train for war, set a date. Move on, you get you spun. One on one with a shell case. Base for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. We got bass for your motherfucking face. Hey, we back with that motherfucking bass. Grab the microphone, then I rock the joint. Grab the microphone, then I rock the joint. Just grab the microphone, then I rock the joint. Just grab the microphone, then I rock the joint. Just grab the microphone, then I rock the joint. Mighty Theodore, Milano Constantine i Hassan Maki w utworze Latin Quarter Stories z płyty The Old Rap Language. No i tu pasuje bardzo tytuł tej płyty. Raper pochodzi z Lancaster w Pensylwanii, 1980 rocznik i jak samo sobie mówi, żywe wcielenie hasła Hip Hop Saved My Life. Stąd też taki, a nie tytuł albumu i też szerzej tego języka ekspresji, który stosuje. Gościnnie tu pojawił się też Milano Constantine, który wyszedł spod parasola Digging in the Crates i niedawno z dół, po długich latach, uaktywnił się na scenie, a my w międzyczasie dostaliśmy telefon. Dobry wieczór, Trójko. Bardzo mi się nie podoba to, co teraz leci. Prowadzący, nie wiem skąd się wziął. Po drugie, to nie jest muzyka. To są teksty, tylko że właściwie nie wiadomo, o czym tam, bo trzeba, on musiałby to przetłumaczyć. O czym gadają, nie sposób zrozumieć, bo on mówi jakimś slangiem. Nie mogłem się odnieść od razu, więc spróbuję się odnieść na antenie. To skąd ja jestem, no to z pewnie dorastania w rapie i blisko już 20 lat pisania i gadania o muzyce. A to, czy to są tylko teksty, można rozumieć na wiele różnych sposobów. To jest tak, że ja powielokroć powtarzałem, że rap nie musi się podobać, wręcz chyba nie powinien się podobać wszystkim, ale jednocześnie nie można mu odmawiać tej wartości kulturową, którą on wnosi i to nas prowadzi do tego, o czym są te teksty. Ja niestety każdego po kolei dekodować nie mam czasu tutaj na antenie. Istnieje taki portal jak genius.com, gdzie można teksty przeczytać wraz często z różnymi odnośnikami i tam spróbować albo przetłumaczyć, albo zdekodować sobie te slangowe określenia. Natomiast też wydaje mi się, że to, jak te teksty są podawane, jest pewną maestrią i ona czasami drzemie w prostocie, czasami jest bardzo zniuansowana i wymagająca lat praktyki, a to, że takie stereotypowe twierdzenie o tym, że każdy mógłby być raperem, już powielokroć zostało obalone. Wydaje mi się, że chociażby taka akcja jak Hot 16 Challenge, gdzie ogrom różnych ludzi i ze świata estrady i z najróżniejszych jakichś takich miejsc znanych osób, bo wziął w tym też udział, przypomnijmy, prezydent kraju naszego. Ta akcja pokazała, że naprawdę ogrom ludzi zupełnie nie potrafi rapować. I nie ma na to żadnych szkół, nie da się wziąć lekcji, być może powstają jakieś kursy, ale to jest jakaś taka dziwna bajera. Ludzie, niektórzy potrafią rapować, inni nie potrafią. Ci, których ja puszczam, moim zdaniem potrafią, jak na przykład ci. Ignorance is bliss. But who the fuck this ignorant nigga is? That's nasty baby bitch, I'm on that ignorant nigga shit. And if a nigga bitch with it, I be in the crib hitting. Count side, eating popcorn with my socks on. 40 cal, drinking my hand, bumping the pox on. I say that shit that's bogus and you niggas know it. Hey nigga, quit your hocus pocus, you belong in circle. How you clown rappers supposed to shine when the lights are broken? I find your circuit breaker open, I decide to blow it. You rappers ain't spitters anyway. I battle your favorite rapper and kill him any day. I say that shit with plenty faith. I'm a dog, my nigga, and I seen plenty day. I have my days, my nigga, but I'm still stuck up in my ways, my nigga. I never change. Nasty baby, nasty baby, ignorant nigga, nasty baby, nasty baby. blasty baby. I never tried. You rappers ain't spinners anyway. Ignorant nigga, blasty baby. I have my days, my nigga, but I'm still stuck up in my ways, my nigga. I never tried. Tell me ignorance is bliss, but who the fuck is ignorant? That's Lonely Gangsta Mac 11. What's the quickest path to heaven? Xanax or this 357? That's my only question. I'm on the edge of a refill, thinking if these drugs don't get me, then the streets will. No big deal. I ain't know that the body's dropping for cheap thrills. Riding system, big wheels with the hot fries. Them hush puppies, no dot dies. We cross T's and dot dies. You cross lines and your knots bigger than Popeyes. Make you slap the taste out your mama mouth. Think twice for you look once. I pop. Them brains turn to fruit punch. I'm in that bag again. Mini Van Damme, man, Comas jumping out the body bag they had me in. How you kill a killer? I'm a little killer. Me's Curtis Jackson, a little dealer. Nigga ain't nothing iller. I spit in your shades. Red rag wrapping my face. Tech on the waist. A couple pints stashed in the safe. Since free lunch, had the brown bag stacked for the case. I said it would change. I guess I'm just stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Stuck in my way. Mini Van Damme, that's Lonely Gangsta Mac 11. Mini Van, Lonely Gangsta Mac 11. I'm in that bag again, that's Lonely Gangsta Mac 11. Drugs don't get me, then the streets will. I'm on the edge of a refill. Red rap on my face, take on the waist. I'm on the edge of a refill. Mini Van Damme, Widon na bicie, a na mikrofonach ASAP Nast i Aston Matthews. Utwór się nazywał Ignorance i pochodzi z 2015 roku z albumu The Opiate. Widon to producent z nowojorskiego Harlemu, syn lokalnego DJ-a i spadkobierca takich miejskich legend i spuścizny muzycznej tego miejsca. Na jego bitach nawijali tacy giganci jak 50 Cent, Jadakiss czy A$AP Rocky. Jednak od kilku już lat częściej współpracuje z tym undergroundem, takim klasycyzującym, tym rozdaniem rapu, którego było dużo na początku dzisiejszej zbiórki z podwórka, z takimi raperami jak Willie the Kid, Baldy James czy Conway the Machine. No i ten beat ciekawie łączy ten świat z takim, do którego teraz przejdziemy, dużo bardziej współczesnym. My motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skriller. There's a Curry Killer, one hood ass nigga. And when I say it's up and stuff, then that means it's official. Hey, BK, that be my motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skriller. There's a Curry Killer, one hood ass nigga. And when I say it's up and stuff, that means that it's official. Killer, I'm back in the building, I kick in the door and I bust up the ceiling. Y'all niggas don't want it, I'm ready, I'm willing. You get him, I got him, I tell him let's get it. Throw it East Coast on the front of my penny. Charlie just threw me some heat, I'ma send it. If Zell gotta finish him, then you'll be finished. I'm feeling like Juicy, I'm standing on beat. Push the ground, terminator, put you on the ventilator. Talk until you play your haters, what the fuck is up? All of my niggas be known to get bucked. You think you know me, cause you know my gun. Gun full of shells and a mouth full of slugs. If niggas get salty, I'm rolling him up. Insult the fist, cause I just ain't a thug. I just wanna have a good time in the club. You don't want no problems, watch a movie for some drama. Oh, I'ma call my mama to say fuck you and your mama, ho. Northgate niggas, we run this hoe. Southgate niggas, we run this hoe. Lauderdale, Palm Beach, run this hoe. From the bottom of the map where the folks don't go. Hey, see Laser be my motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skriller. There's a Curry Killer, one hood ass nigga. And when I say it's up and stuff, then that means it's official. Hey, BK, that be my motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skriller. There's a Curry Killer, one hood ass nigga. And when I say it's up papers. That means that it's official. Nigga had capping, nigga had nothing on criminal. Nigga tryna tap in an asshole with a minimum. I really drink, got these racks in my denim. I think these niggas on some old feeling. This is a current, no twin, try to pop out. We in the trenches, and we got Skrillex. I told him if he come around, we gon' spill him. This shit crazy, my racks getting bigger. This shit crazy, my pocket getting bigger. In the trench with all of my niggas. This is a current, on the song with laser. We gon' do a show, we gon' pull up for that paper. Lil' twin keep going, give a fuck, I don't hate her. Twin said the law, I pushed up on her later. Twin said the open, and I send it back later. Look at your drug, I know you get no paper. Nigga, no shit, nigga, that be some hater. Nigga, paper cut repair when it paper. I know you ain't what you say, you just faking. When it smoke, it's up, it's official. If it smoke, we ain't ducking no issue. With my niggas, you know we're against you. Does that curve, then you know we're against you. Fuck. Hey, Denzel, that be my motherfucking nigga. They hating, but that LV5 and Ultra Grand you bigger. I like my bitches with the stripes on ass like Tigger. I like my gang with that LV tat and clutching trigger. My bitch got be my motherfucking nigga. And when I kick that op out, she saying go figure. Yeah, Krill is from the town, so he a hood ass nigga. We selling out arenas, wish you could ass nigga. Yeah, it's official. You trying to gamble, ain't civil. I let that bitch shine like a pencil. Can't figure us out like a riddle. Look, 10-10, get your super bins. And we killing shit with no hands. This the ultra grand, fuck that social shit. See, Laser be my motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skrilla. There's a Curry killer, one hood ass nigga. And when I say it's up to stuff, then that means it's official. Hey, BK, that be my motherfucking nigga. I hang in the trenches with my partners, Kyle Skrilla. There's a Curry killer, one hood ass nigga. And when I say it's up to stuff, that means that it's official. Denzel Curry, Laser Dim 700 i BK Derula, Still in the Paint. To jest ostatni z bonusowych utworów na rozszerzonym wydaniu płyty zeszłorocznej Denzela Curry, King of the Mischievous South Vol. 2. I jest to jedna z ciekawszych płyt zeszłego roku, moim zdaniem nie tylko rapowych, ale w ogóle wszelkogatunkowych. Siódmy krążek w dyskografii Denzela z Florydy i tu gościnnie dwójka z Georgii, raperka i raper. No i jest to follow-up, czyli nawiązanie, zapożyczenie i cytat z ponad lokalnego hymnu Waka Flocka Flame'a Hard in the Paint. Mail do audycji to jest zbiórka pisane bez polskich znaków @polskieradio.pl, a my dalej zapędzimy się jeszcze na południe. Yo, Pierre, you wanna come out here? Sly. You's a cold hard nigga, Sly. I'm a stone cold killer, Sly. You's a cold hard nigga, Sly. I'm a stone cold killer, Sly. I put bows and feet on the nigga. Play with me, I step on your nigga. Love your chain, I like the way it swing. Look how them diamonds hit, they calling my name. I'm having backflash, I'm thinking about times with the gang. Now I just look in the mirror, damn, I'm a nigga with them chains. Damn, I'm a nigga with the fame. Damn, I remember how the flame. God done change everything. I fuck a bitch and then she out my mind. Give bad shots, you know I break her spine. Look at this AP, I don't got time. No time. I'm chasing money on my mind. You should do the same and get on your grind. Instead of looking for the super slime. You having guap, bitch. You got your glop, bitch. You getting pop shit. You gonna drop shit. Dog is a op, bitch. He got a drop, then. We do not pop shit. LA, we kill shit. We kill him. Popping your shit. They broke it for a day, you too rich. You see what the money do, bitch. They play with you, put them on shirt. Put them in the dirt. Trigger for your work. Selling my merch like it work. Came all the way from the dirt. God done bless me. Put in the work. Had to go so hard. Dive in the street, I I was ready, I'm street smart. Play with your gang, I was playing with pills. I'm riding a hot box, holding a big Glock. Hop out and kick though, under that pump fake. Up in my Glock, man, that big on the pop. Bottom my Glock, man, you know it's a glizzy. I got your hoe and she suck on my glizzy. Pop one, pop two, big gon' get busy. Fuck you, I'm done through, I got no feelings. Let me get in that pussy, I can feel it. Plenty fish in the sea, don't like it fish. Go brush your teeth, hit on my like a dentist. I'm keeping my stand, no type of slipping when I slip up in it. Slipping and slide out that pussy, I'm finished. Same out the list, another nameless bitch. Another chain, I'm going big. Another 50 on my wrist. You gotta add a dollar in. Believe that. I pop out with a new shit. You see the slime. You's a cold hard nigga, slime. I'm a stone cold killer, slime. You's a cold hard nigga, slime. Young Nudy i utwór For Slime z albumu Slimmer 2, drugiego wspólnego albumu Young Nudy'ego z Pierrem Bornem, który jest wciąż i od kilku lat jednym z najciekawszych, moim zdaniem, południowych producentów rapowych. A raper Young Nudy bardzo dobrze sobie radzi na tych bitach, które są często bardzo eksperymentalne. Pochodzi z Boulder Crest, z Zone 6 we wschodniej Atlancie i jest kuzynem 21 Savage'a. Jeśli ktoś by chciał więcej się o nim dowiedzieć, to swego czasu napisałem taki tekst, sylwetkę jego i wisi sobie te na Nuance.net. A ja dostaję nie tylko telefony, w których ktoś krytykuje, co leci, ale również maile i telefony, w których chwalą to, co tu się dzieje, bo tak, jest to pierwsza rapowa audycja od dawna i też ja mam dosyć specyficzny gust, więc będą tutaj na przykład też zdarzały się rzeczy, które dla fanów rapu też pewnie nie są rapem, bo cały ten świat jest już troszeczkę podzielony dzisiaj. To jest ponad 50 lat muzyki, która, gadaliśmy ostatnio o tym z Marcinem, nie do końca wykształciła jakikolwiek język mówienia o tym, co się wewnątrz niej dzieje. I oczywiście są takie słowa jak trap, boom bap, które pomagają się w tym odnaleźć, ale głównie to się dzieli na nową szkołę i starą szkołę. Te pojęcia nieustannie się zmieniają i cały czas ewoluują, więc jest dosyć duża frakcja ludzi, którym się pewnie by spodobał początek tej audycji, a niekoniecznie jej środek, albo niekoniecznie to, co poleci w drugiej godzinie. No ale to jest dla mnie wszystko gdzieś zawarte w tym słowie rap, a że słucham go bardzo szeroko i wychowałem się w latach 90., ale staram się cały czas patrzeć do przodu. To bardzo przeróżne odmiany tego języka wypowiedzi, bardziej niż gatunku, moim zdaniem, dzisiaj będą się tu pojawiać. A właściwie każdy z tych wątków skupia w swojej osobie ten człowiek, którego nowy utwór leci teraz. Hey, said fuck the Drake and bop the G-Lock. He run up Betty, hip-hop, yeah, I rap, but fuck this hip-hop. I'm active, boy, don't get dropped. Niggas hoes, they walk with flip-flops. Hey, rats with cheese, they get chopped. From the slum straight to the tip-top. It's on me, bitch, don't get pop. See like 50, all in one swap. Ran off the plug, got too hot. We had hoes and bows in two spots. Pulled off Corvette, the roof shot. Shine and shine and smoking moon rock. The life, I feel like Tupac in L.A. We ride with two blocks. Start rapping, feds got too hot. Bitch, bitch, bitch, make a nigga rich, rich, rich. I like the pussy deep dish and when it go squish, squish, squish. Call the 666, demon time, tick, tick, tick. Barrel to your temple like a pimple, nigga, it go zit, zit, zit. Pro medicine, I don't smoke gasoline. Fuck you, no Vaseline. I like my whole Rolls, tangerine. Bitch, I'm so dope, I have fiends. I got that coke, no caffeine. I emptied the whole magazine. Everybody woke, I say I dream. Got it out the mud, that came clean. I can't trust the love, I ain't green. I just cut them off like gangrene. It's the auto war, I'm painting. I'm a superstar, she fainting. No matter who you are, you ain't me. Walking like a target on my feet. Take a nigga hard just for the beat. Said fuck the Drake and bop the G-Lock. He run up and he get pop. Yeah, I rap, but fuck this hip-hop. I'm active, boy, don't get dropped. Niggas hoes, they walk with flip-flops. Hey, rats and cheese, they get chopped. From the slum straight to the tip-top. It's on me, bitch, don't get popped. Feel like 50, all in one swap. Rain off the plug, got too hot. We had hoes and bows in two spots. Pulled off Corvette, the roof chop. Down the shine, the smoke, and moon rock. Thug life, I feel like Tupac. In L.A., we ride with two blocks. Start rapping, bitch, got too hot. Godzilla, nigga, chinchilla, nigga. Laughing to the bank like Ben Franklin, Ben Stiller, nigga. In a villa, nigga. Getting hit like a pillar, nigga. Bitches all over me and X like Twitter, nigga. Heavy hitter, nigga. Sinner, nigga. Devil in a nigga. Weed smoke got me choking like Reggie Miller, nigga. She gon' ride a nigga like a 18-wheeler, nigga. She vanilla, nigga. On tequila, she Brazilian, nigga. I ain't never scared. Keep a chopper on me like a hell. Pad. These niggas teddy grams, niggas teddy bears. Kill them with my bare hands like Freddy, man. Tell him, man. Shit, fuck the Drake and bop the G-Lock. He run up and he hip hop. Yeah, I rap, but fuck this hip hop. I'm active, boy, don't get dropped. Niggas hoes, they walk with flip flops. Hey, rats and cheese, they get chopped. From the slum straight to the tip top. It's on me, bitch, don't get popped. Sit like 50, all in one swap. Ran off the plug, got too hot. We had hoes and bows in two spots. Pulled off Corvette, the roof chop. Diamond shining, smoking moon rock. Third life, I feel like Tupac in LA. We ride with two blocks. Start rapping, bitch, got too hot. Hallelujah. Clip so long like Chapa Chula. Bad little bitch, give amazing brain. Mama done raised the honor student. Tell a bitch, step like Major Payne. Low down nigga like Keenan Wayne. Slam on nigga like Shaq and Paint. I'ma shoot this bitch, I ain't had to I'm think. Like Nino in the Carter, nigga. Too many pounds, what's the order, nigga? Grew my wicks out like a Florida, nigga. When the Drake call, hope God with you. On the state call with my dog, nigga. Got a life sentence, not a life sentence. Bro just came home, picked a pen up, then he taught me how to make a knife with it. Only seeing green with his night vision. Got a black truck full of white bitches, and they like bitches that excite niggas. If they act up, we good night, niggas on sight, niggas. Well, I right get it. Got some young boys that don't do shit, but just shoot shit like Spike did it. You fuck around with the right nigga. Said Jones. Fuck the Drake and bop the G-Lock. He run up and he hip hop. Yeah, I rap, but fuck this hip hop. I'm active, boy, don't get dropped. Niggas hoes, they walk with flip flops. Hey, rats and cheese, they get chopped. From the slum straight to the tip top. It's on me, bitch, don't get popped. Sit like 50, all in one swap. Ran off the plug, got too hot. We had hoes and bows in two spots. Pulled off Corvette, the roof chop. Diamond shining, smoking moon rock. Thug life, I feel like Tupac. In LA, we ride with two blocks. Start rapping, bitch, got too hot. Lil Wayne, Wheezy, samozwańczy, best rapper alive. Postać, która, tak jak wspominałem, chyba skupia w sobie każdą możliwą twarz rapu, bo z jednej strony nie można mu odmówić tego, że ma w sobie bardzo dużo tego 90-sowego hip-hopu, chociaż na scenę wszedł dopiero pod koniec lat 90. i to pod szyldem wytwórni, która w tamtym czasie była uważana, szczególnie w Polsce, za największego szkodnika. Cash Money było synonimem tego wszystkiego, co złe, złotych łańcuchów, plastikowych bitów i rapowania głupot, a jednocześnie było synonimem zmiany zupełnej, która wtedy nastąpiła i południe doszło do głosu i dzisiaj, jeśli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to południe rozdaje karty, przynajmniej jeśli chodzi o mainstream tamtejszej sceny. Ale jednocześnie Wayne powielokroć eksperymentował. Nie zawsze to były udane eksperymenty, ale bardzo często przesuwał te granice i w ciekawy sposób obsługiwał tą formę wypowiedzi. Ten utwór, który poleciał, pochodzi z wydanego w zeszły piątek krążka The Carter 6. To jest taki flagowy cykl Wheezy'ego. Krążek triumfu, krążek miłości do hip-hopu, gdzie pojawiają się follow-upy do LL Cool J'a, Noriegi, wersy o Nipsey, Hasselu, czy tutaj tak jak był wers o Tupaku. Trochę tam jest wątpliwych takich mainstreamowych kooperacji, bo pojawia się chociażby Bono, ale jak to z dużą częścią rapu i jak z całą dyskografią Weezy'ego warto to wszystko przemielić, żeby znaleźć pojedyncze perełki, które się pojawiają tam. I ten właśnie utwór, w którym gościnnie pojawili się reprezentanci Teksasu, Big Da X-Plug i pochodzący z Nowego Orleanu Jay Jones, jest czymś takim dla mnie. Warto było przesłuchać te naście numerów, żeby znaleźć sześć, do których na pewno będę wracał. A teraz zostaniemy jeszcze chwilę na południu. Little nigga, I'm wrong, better watch your tone. You say you talking to who? Make a nigga slow his roll like he talking to screw. Pull up, lamb, Trump, hot truck, make a yellow bitch choose. Young crib nigga got rich, all blues. Sip syrup, hot perk, got pink, got blues. I be on lean like fat nigga shoes. Catch me on lean like a nigga with no knees. Op nigga weak, wanna beat by the freak. Make the bitch eat my meat, drink skeet like protein. Sugar max, OC, Mexican, OT. Size out pounds of the law, get him OT. Drank by the case, took a pint to the face. Like PDD makes remix with the codeine. Sure, K-roll to a lame-o, he gon' OD. Big worm, I'ma stand firm if you owe me. Get smoke like smoking, no plan. And they false poke, catch a play like Randy. Hop over chrome, coming down. Drip candy. Crawling down Yellowstone with a yellow bone. I'ma leave her cheeks real sandy. Bought a bill with a tool, put a nigga in a tomb. I don't watch cartoons, no Billy and Manny. Little nigga, I'm grown, better watch your tone. You say you talking to who? Make a nigga slow his road like he talking to screw. Little buddy, I'm grown, better watch your tone.